เพราะฉะนั้นการที่อย่างเรื่องของภาษาการใช้ภาษาง่ายในสิ่งที่ควรจะง่ายก็ดีคือการที่ต้องการให้มันง่ายแต่บางสิ่งบางอย่างการที่พยายามจะบังคับให้ง่ายในสิ่งที่ไม่ง่ายนั่นมันก็ยากไม่ใช่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะพูดง่ายๆได้ถ้าเอานี้เป็นเกณฑ์ว่ามันจะต้องง่ายถึงจะยอมรับได้และเรื่องความเชื่อสิ่งอย่างนี้มันก็ผิดธรรมชาติอย่างขอโทษที่พูดถึงเรื่องทางโลกเมื่อปีก่อนโน่นฮะที่พัฒนาธิปดีบุชก็ประกาศเลยว่าคนที่ไม่ช่วยเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นศัตรูคืออยู่กลางกลางไม่ได้โลกนี้มีแต่พันธมิตรกับศัตรูเห็นไหมเพราะผู้ที่จะบอกว่าก็เห็นด้วยกับความคิดของคุณบางประการไม่เห็นด้วยบางประการไม่ได้เลยเห็นไหมจะต้องเป็นฝ่ายขาวหรือฝ่ายดำแต่โลกมันไม่ง่ายอย่างนั้นเลยดังนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนก็ต้องสังเกตในตัวเองบางทีเมื่อเราต้องการให้มันง่ายเป็นเพียงเพราะว่าขี้เกียจที่จะสู้กับเรื่องที่ยากที่จะต้องใช้ความเพียรหรือเปล่าฉันยึดมั่นถือมั่นในเรื่องลัทธิศาสนาในเรื่องทฤษฎีเรื่องความเห็นแต่ว่าความไม่อีกง่ายหนึ่งคือการนอกจากการจับแน่นแล้วก็เอาเราเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสิ่งนั้นนะก็คือการให้ราคากับสิ่งให้ความหมายกับสิ่งต่างๆนี่ก็คืออุปทานนะอย่างเช่นความรู้สึกว่าถ้าหากว่าขาดสิ่งนั้นไปแล้วถ้าหากว่าขาดคนนั้นไปแล้วฉันไม่อยากอยู่หรอกชีวิตจะไม่มีความหมายแล้วฉะนั้นนี่คืออุปทานชัดๆเลยฮะการที่เราคือก็มีอยู่ในจิตใจของเราทุกคนแม้มันก็อยากจะเอาชีวิตของเราทั้งหมดมาแบบฝากไว้กับใครสักคนฝากไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ว่าเราไม่ต้องเป็นห่วงต่อไปใช่ไหมนี่อันตรายนั้นเราสังเกตสนาของความยึดมั่นถือมั่นนี่คนจบอันตรายวันนี้ก็พูดแบบมัดปลาแบบไปวนมาแต่ในก่อนจะจบจะพูดตามหลักตำรานิดหน่อยว่าพุทธเจ้าท่านบอกว่าความยึดมั่นถือมั่นนี่มีสี่อย่างข้อแรกก็คือยึดมั่นถือมั่นในกามกามก็คือไม่ใช่เรื่องทางเพศอย่างเดียวก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเกิดต่างตาหูจมูกลิ้นกายใจการที่ว่าผูกพันกับสิ่งนั้นสิ่งคาดไม่ได้หรือว่าเอาเป็นชีวิตจิตใจให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นมากเกินไปเอาชีวิตของเราผูกพันกับความสุขทางตาทางหูทางเนื้อหนังมากเกินไปข้อที่สองก็คือทิฏฐิความเห็นอันนี้อาตมาก็กล่าวถึงแล้วอยากจะเป็นความเชื่อในทางศาสนาในการเมืองเรื่องเป้าหมายชีวิตเรื่องเป็นเรื่องค่านิยมเรื่องความเชื่อถือต่างๆทุกเรื่องที่เรียกว่าทิฏฐิอุปาทานทีนี้ก็มีข้อที่สามคือยึดมั่นถือมันในศีลและวัดหมายถึงว่างมงายในข้อวัดปฏิบัติที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นนั่นอาจจะถือว่าต้องอย่างนี้ต้องนั่งอย่างนี้ต้องกำหนดอย่างนี้ต้องเทคนิคอย่างนี้จึงจะหลุดพ้นต้องอย่างนั้นอย่างอื่นในวิธีอื่นไม่ได้หรอกสำนักนั้นผิดหมดสำนักนี้ผิดหมดนี่ก็ต้องอันนั้นก็โทษนั้นก็นั่นก็เป็นลักษณะของทิฏฐิผสมแต่ไม่ถึงว่าเชื่อมากว่าทำอย่างนี้ฮะไม่ต้องคิดมากแล้วทำอย่างนี้มันจะเป็นเองด้วยขาดความขาดเหตุผลขาดความสำนึกในจุดมุ่งหมายหรือว่าเอาข้อใดข้อหนึ่งด่านกายวาจา